hoe dat moet. Op en neer, heen en weer, dans maar mee met Pollo de Beer. Op en neer, heen en weer, dans maar mee met Pollo de Beer. Het is leuk als Pollo gaat springen, iedereen doet gezellig mee. We springen naar links, we springen naar rechts en we zeggen hupsakee. Even dansen, even springen, even leuke liedjes zingen, even spelen, even stampen. Waar hij komt is het altijd feest. Op en neer, heen en weer, dans maar mee met Pollo de Beer. Op en neer, heen en weer, dans maar mee met Pollo de Beer. Het is leuk om met Pollo te stampen. Is het altijd feest? Op en neer.